Ruta 66. Hola amics, benvinguts a una nova edició de Ruta 66, un espai musical dedicat al món del rock, amb una certa predilecció pel so americà. Repo una cordial salutació, sóc en Pitu Dos Santos, i avui comencem des de Glasgow, Escòcia, amb el més nou de Mark Knopfler. Ha tret un disc titulat Privateering, i per escoltar tot seguit hem triat aquesta cançó, Corned Beef City. A truck unloading for cash in hand. Don't ask questions when there's nothing in the bank. Gotta feed the kids and put the diesel in the tank. Bacon, egg and sausage, double chips and beans, tea and bread and butter and a day on the machine. Ruta 66, l'artista de la setmana. Aquesta setmana hem escollit els The Outlaws com la banda més destacada. Aquesta banda històrica de Southern Rock ha tornat amb nou àlbum que repassarem tot seguit. It's About Pride és una col·lecció de 12 cançons que s'obre amb aquest tema, Tomorrow's Another Night. Tomorrow's another night. Maybe the light will shine on me. Ride 1972, burning our name across the midnight sky, playing out a dream come true. Des de Tampa, Florida, ens arriba el més nou dels Outlaws, amb el dotzè disc de la seva carrera, un grup que va debutar el 1967. Dels cinc membres fundadors, només queden dos, Henry Paul, veu i guitarra, i el bateria Monte Yoho. Anem a escoltar un altre track d'aquest disc, Alex Song. There's things I don't understand about this life, all of its demands. I get confused and lose my way, but you let me know it's gonna be okay. You're my eyes, you see the beauty of the sunrise through the dark. When I need to know wrong from right, you're the voice inside my heart. You're the fragrance of the jasmine, the gentle touch of summer rain. You're so much more than just a pretty girl. You're my world. You're my eyes, I see the beauty of the sunrise through the dark. When I need to know wrong from right, you're the voice inside my heart. You're the fragrance of the jasmine, the gentle touch of summer rain. You're so much more than just a pretty girl. It's About Pride és el títol del disc de retorn dels Outlaws, un treball dedicat a la memòria dels tres membres fundadors que van morir ara fa uns anys. I l'última de les cançons que hem triat per escoltar és aquesta, Last Ghost Town. Dead man's bones. Wind is whistling through a forest of streetlights. Cars are flying by like riders in the night. Sidewalks are crowded with dead men walking. Lips are moving but I don't hear them talking. Everywhere I look there's signs of life, but I don't feel a thing tonight. Alleys in the dark. What I need is a long stretch of highway and a head start to make my getaway. I'll forget about her in some other city when my soul is finally free. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. kids wanna rock. I ara és temps de punk rock power, amb els Green Day, el seu primer àlbum d'una trilogia que sortirà en qüestió de mesos. Aquest primer disc porta per títol 1. Com sempre, triem 3 cançons. Aquesta és la primera, Sweet 16. Després de 9 anys, torna Rob Cavallo com a productor per als Green Days. Ja va treballar amb ells al disc American Idiot. Anem per un altre Made in Green Day, de títol Nuclear Family. Looking like another bad comedy just 1. És el primer dels discos d'una trilogia. El següent 2 sortirà el proper 12 de novembre. I el tercer tall triat per escoltar avui d'aquest nou CD és aquest Carpe Diem. Aprofita el dia. Green Day. Breaking in a sweat like a bomb threat. Is your silhouette fading out? Nothing left to lose. Detonate the fuse. Another break in this blowout. So unusual. Life's a gas and it's running out. Living a cliche. Gonna seize the day. Bottle rockets and celebrate. Celebrate. Els clàssics. You shake my nerves and you rattle my brain. Pioners del rock and roll. Ara és moment dels clàssics, aquells que van obrir el camí del rock a mitjans del segle passat. Avui escoltarem el texà Elvis Wayne. El seu gran èxit, Sleep Rock and Roll Rock Baby, es va enregistrar a la discogràfica Westport Records l'any 1956. Anem a escoltar-lo. Sleeping in your bed last night, did you hear the rock and roll when you turned out the light? Did you hear it, birdie, baby, all night long? Well, did you hear it, birdie, baby, to the tune of a rock and roll song? But could you see me, baby, in your arms so tight when you were in bed all by yourself last night, just a rocking and a rolling all night long? Well, just a swinging and a swinging to a bob, bob, bob that song. Sleep, rocker, roll, rocker, baby. Sleep, rocker, roll, rocker, fella. Sleep, rocker, roll, rocker, baby. Sleep, rocker, roll, rocker, fella. Sleep, rocker, roll, rocker, baby. All night long. Go, okay. I was the one that did it and get you, baby, like you did me. Or did it get you, birdie, baby, like it did the folks in Tennessee? Sleep, rock a roll, rock a baby. Sleep, rock a roll, rock a fella. Sleep, rock a roll, rock a baby. Sleep, rock a roll, rock a fella. Sleep, rock a roll, rock a baby all night long. Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. I ara ens anem fins a Alemanya amb el grup de rock més popular d'aquell país, els Scorpions, amb una versió d'un tema de l'any 64 que pertany a The Kings, la famosa All Day and All of the Night. The only time I Come Black és el títol del disc dels Scorpions que va sortir l'any passat, un CD ple de versions com aquesta que hem escoltat. Fins i tot s'atreveixen a versionar a Gloria Jones, els T-Rex, els Small Faces i Beatles. Aquí tens la prova, Across the Universe. Words are flying out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. For me, like a million eyes, they call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jai Guru. Exciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Jai Guru. Des de Hannover, els Scorpions versionant un munt d'artistes dels 60 i 70. I la següent que escoltarem és una gran versió, segons el meu parer, la millor d'aquest disc, Ruby Tuesday dels Rolling Stones. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. Why the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. She just Ruta 66. Música d'arrel americana. Per fi, després de 8 anys, torna Dwight Yoakam amb un disc amb noves composicions, titulat Three Pears, i que s'obre amb aquesta peça, Take All of My Hand. Take hold of my hand and I'll do what I can. Come and lay here by me, and I swear you will see that the hurt from before don't live here no more. If you'll just come and lay here by me. Take hold of my hand and I'll Des de Kentucky, el més nou de Dwight Yoakam, Three Pearls, un àlbum de rock and roll amb tocs de country i acompanyat de nous músics més d'influència rockera i pop. Anem per un altre, Long Way to Go. Tornat un Dwight Yoakam més proper al rock and roll, però sense oblidar l'estil que el va fer famós, el so de Bakersfield. Aquí tens l'última que escoltarem d'ell, i precisament amb aquest ritme i estil. Dim Lights, Teach Mock. Dim lights, teach mock, and loud, loud music. Thank you. thick smoke and loud, loud music. Doncs bé, família, fins aquí el nostre recorregut setmanal per la Ruta 66. Tornarem, com sempre, d'aquí una setmana. I també en aquest mateix punt del dial. Et deixo amb una de les noves cançons de Mark Knopfler, inclosa al seu nou treball, que porta per títol I Used to Call. Fins la propera setmana. A passiau! Thank you. chasing after this.